पर अमुस्मिन जन्मे भव जन्मनि भव अमुस्मिन जन्मनि भव अमुस्मिक उस पूर्व जन्म में कभी हुआ था अमुस्मिन नहीं यहाँ अमुस्मिन लोक नहीं जन्म लेना लोक कहीं क्यों लेना अमुस्मिक कर्म फले असने भवे जन्मनि भव अमुस्मिन भवे अमुस्मिन जन्मनि भव स जन्म के लिए कही इसी जन्म में अथवा अन्य जन्म में चौसठ दृष्टांत दिया नाम में ब्रह्म बुद्धि जैसे दिया प्रतिमा में नाम आदि बुद्धि दिया तो हाँ वहाँ भेद पूर्वक ज्ञान होता है इसलिए पहले क्या था विपरीत भ्रांति नहीं है 63 में आया था हाँ शास्त्र से यथार्थ ज्ञान से ही श्रेय प्राप्ति से में व्यभिचार यथार्थ ज्ञान के बिना भी श्रेय प्राप्ति होती है नाम में ब्रह्म बुद्धि करने पर श्रेय प्राप्ति होती है शास्त्र में विधान किया गया किंतु नाम तो ब्रह्म नहीं तो अन्य अयथार्थ ज्ञान से भी उपासना से श्रेय प्राप्ति होती है तो उसके लिए क्या नहीं वो भ्रांति नहीं है उपासना जैसे प्रतिमा में बताया इसमें नाम ब्रह्म उपासित वहाँ भेद बुद्धिपूर्वक होने से उसको भ्रांति नहीं कहते वो तो गौण है भेद बुद्धि के बिना यदि रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ वो हो गया भ्रम और भेद पूर्व भेद बुद्धिपूर्वक लड़का कहा अग्निर्माणव का वो भ्रम नहीं गौण है ये दृष्टांत देखते जो प्रतिमा में यथा निर्ज्ञात भेदे ही विष्णुधीरुपलात्मनि विधीयते तथा नाम्नि ब्रह्म बुद्धिर्विधीयते यथा निर्ज्ञात भेदे उपलात्मनि विष्णुधीर विधीयते तथा नामनी ब्रह्मबुद्धि विधीयते पत्थर है शालग्राम मालूम है विष्णु से भेद भिन्न है विष्णु निर्ज्ञात भेद उपलात्मनि विष्णुधि उपल पत्थर में शालग्राम में विष्णु बुद्धि उपदेश करते हैं इस बार नाम में ब्रह्म विधान करते थे ये तो भेद ज्ञान पूर्वक से गौण ज्ञान है भ्रांति नहीं है निर्ज्ञात भेदे विष्णु सकाशात विष्णु से भिन्न भेद ज्ञान होने पर भी विष्णु बुद्धि पत्थर में दाष्टान्ति तथा नाम में नामिनी ब्रह्मणों निर्ज्ञात भेदे शब्द ब्रह्म से भिन्न है ज्ञानते उसमें विष्णु बुद्धि है नामनी नामनी ब्रह्म दृष्टेर भेदति पूर्वकत्वेपि मिथ्या दृष्टित्वम पूर्वशिकता भेदधि पूर्वक होने पर ब्रह्म ज्ञान तो मानना पड़ेगा क्योंकि अतस्मिन तद्बुद्धित्वात् ये तो अतस्मिन तद्बुद्धि ब्रह्म ज्ञान का लक्षण है अध्यास है इति आशंका है अज्ञात अज्ञात रजु तत्तो हि रज्जुं सर्पदीक्षते नामादौ तु यतो नैवं तस्मादसदिदं वशः अज्ञात रजतत्व ये न पुरुषेण स अज्ञात रजतत्व सर्पधिया रज्जुम इच्छते सर्पबुद्धि से रज्जु को देखता है किंतु सर्प ज्ञान होता है नामादु यतः नामादु नैवम तस्माद इदम वच असद ये ठीक नहीं अर्थात वहाँ तो भ्रम है किंतु यहाँ नाम में ब्रह्म बुद्धि सब भ्रम नहीं यहाँ तो ज्ञात भेद है यो ही रज्जुम रज्जुतया न जानाती सताम सर्पतया प्रतिपद्यते ये हो गया भ्रांति नामादु तो तदात्मना न अज्ञातमस्ति नाम है ज्ञात है तस्य ब्रह्मण भेदेन प्रथना भिन्न पुरुष ज्ञान प्रथन प्रख्यान होता है ज्ञान होता है तस्माद एवं यस्माद एवं तस्माद अविवेक पूर्वक अभेद धीय मिथ्यात्वात् अविवेक पूर्वक अभेद ज्ञान हो तो ब्रह्म है नामिनी ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ विवेकपूर्वक इसलिए मिथ्यादि नहीं। नन विवेक से धर्मी प्रतियोगिनो वाच्य। अभी विवेक होने के लिए एक धर्मी और प्रतियोगी दोनों अलग करना पड़ेगा, भेद विवेक भेद होने के लिए। न च असत तथात्व, असत वस्तु जो है ही नहीं वो धर्मी प्रतियोगिता नहीं होगा। न च ब्रह्मा अस्ति यस्य धर्मित्वं प्रतियोगित्वं वा नाम मानाभावाद। न च ब्रह्मा अस्ति यस्य धर्म, ब्रह्म कोई पदार्थ नहीं जो जो धर्मी हो था प्रतियोग हो, कोई प्रमाण ही नहीं। ब्रह्म है इसमें क्या प्रमाण है? धर्मी प्रति होने के लिए कोई चाहे सद्वस्तु, ब्रह्म सद्वस्तु में क्या प्रमाण है? मानवाद। उपनिषद प्रमाण कहेंगे, उपनिषदांतु वेद उत्सरत्वेन अमानत्वाद। वेद में उत्सर के समान है, व्यर्थ ऐसे कुछ जमीन में पृथ्वी में कहें उत्सर भाग है कुछ नहीं, पर ऐसे कुछ भाग है वेदांत वाक्य आया प्रमाण नहीं। अतः वे विवेकपूर्वक तो युगात, तो नामे में ब्रह्म बुद्धि विवेकपूर्वक नहीं होगा तो रज्जु सर्प दृष्टि मिथ्या, तो ब्रह्म ज्ञान होगा। इति मनुष्योदय ब्रह्म यदि ब्रह्म निवेह वस्तुस्ति दृष्टि रेवेति चेन मतम नर्गादिषु सतामेव सस्व दृष्टि समन्वयात। ब्रह्म यह नैव अस्ति दृष्टि रे वैचे इति चेत, दृष्टि का विधान किया गया, ब्रह्म कोई है ही नहीं। नाम ब्रह्म ही तो उपासित, तो ब्रह्म ऐसे उपासना चिंतन करो, ब्रह्म दृष्टि करने के लिए कहा, ब्रह्म कोई है ही नहीं। इति चेन मतम न सतामेव ऋगादि, नहीं सत्सु ऋगादिषु सतामेव दृष्टि समन्वयात। न ऋगादिषु सत्सु सतामेव दृष्टि समन्वयात, ऋगादि होने पर, ऋगादि में होने पर सतामेव विद्यमान की दृष्टि, ऋगादि में अन्य दृष्टि मंत्र में अन्य दृष्टि करते हैं, विद्यमान स्वयं विद्यमानानाम दृष्टि, विद्यमान से विद्यमानानाम दृष्टि, असत की दृष्टि असत में नहीं होगा। कोई विद्यमान हो ब्रह्म दृष्टि करें तो ब्रह्म कोई होना चाहिए, असत की दृष्टि और असत में ऐसा नहीं। 66 में यह नामादो ब्रह्म दृष्टि रेव आरोप्यताम पूरा पीछे कहता है, ब्रह्म तो नास्ति वस्तु मानाभावात इति अक्षर सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म विज्ञानम आनंद ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादि श्रुति सताधिगतम ब्रह्म नास्ति इति असक्यम वक्तुम, नास्ति कैसे? तन्मानत्वस्य संबंध ग्रंथे साधित तथा उपनिषद वाक्य प्रमाणे पहले कह दिया है। तस्माद् अस्त्येव ब्रह्म सदैव सम्यक् इदम् अग्रे अस्तित्वेव उपलब्ध्येव असनेव स भवति असद् ब्रह्म इति वेद चेत्, अस्ति ब्रह्म इति चेद् वेद संतमेन तद्विदिति परिहार कृता न ऋगादिषु। किंच ब्रह्मदृष्टि सत्यार्था शास्त्रदृष्टित्वात् इयमेव ऋग् अग्निः साम इति दृष्टवत्, इयमेव ऋग् अग्निः, इयमेव ऋक् अग्निशाम, इयमेव ऋक् अग्निशाम, ये पृथ्वी ऋक् है अग्निशाम, तो ऋग आदि की दृष्टि पृथ्वी में, ऋग आदि दृष्टि साम अग्निशाम, तो यहाँ पृथ्वी और अग्नि ऋक् ये सब विद्यमान के ही विद्यमान, विद्यमान में विद्यमान की दृष्टि विधान है, शास्त्रीय दृष्टि है। इसलिए नामे में ब्रह्म दृष्टि का विधान करते तो ब्रह्म में भी कोई वास्तव कोई पदार्थ हो। ऋगादिषु सतामेव दृष्टि समन्वयात् सत्सु ऋगादिषु, ऋगादि है उसमें पृथ्वीवादि की दृष्टि, ऋगादिषु सत्सु सताम का अर्थ पृथ्वीवादि नाम आरोप दर्शनात्, ऋगा जिसमें दृष्टि करना हो भी वास्तव है ऋगादि, और जिनकी दृष्टि पृथ्वीवादि दृष्टि करना। नामादु अपि सत्येव स नामादु सति, नाम भी सत्य है और सतः दृष्टि ब्रह्म की दृष्टि, ब्रह्म ही सत्य आरोपणीय, सत्य में सत्य की दृष्टि, नामादि में ब्रह्म दृष्टि, नाम ही सत्य ब्रह्म भी सत्य वास्तव मानना पड़ेगा। ब्रह्मास्तित्व हेत्वंतर परम मुख्यापेक्षत्वाच्च इति भाष्यम, भाष्य में आया मुख्यापेक्षत्वाच्च, गौण प्रयोग करेंगे तो मुख्य होना चाहिए, गौण मुख्याधिकरण न्याय ने व्याचष्टि गौण से गौण मुख्य न्याय से मुख्य होने से गौण प्रयोग होगा। गौण से मीमांसा में ये लव बरी देव साधन दामी इत्यादि में तो कहीं कुश आदि को कहा तो मुख्य कोई कुश है तो अन्य कहीं अन्य क्या है उलपादि में भी कह दिया दे दिया बहि शब्द से गौणार्थ उलपराजी तुण विशेष तदय लवने भी वहाँ ऐसे आया तो गौण प्रयोग कहीं करते हैं मुख्य होने से गौण प्रयोग होता है। गौण गौणस्य मुख्यापेक्षत्वान् मुख्यं ब्रह्म विना न सत् गौणं ब्रह्म यथा गौणो वह्निर्मुख्याग्निपूर्वकः। गौणस्य मुख्यापेक्षत्वात् मुख्यम ब्रह्म विना गौण न सत् गौण ब्रह्म न सत् यथा गौण वह्निर् मुख्याग्निपूर्वक मुख्य अग्नि है तो गौण अग्नि कहा अग्निर्वाण में कौन गौण होता है गौणस्य विमता बुद्धि सालंबना बुद्धित्वाद घट बुद्धिवत इति अनुमानाच ब्रह्मास्ति। ब्रह्म बुद्धि होती तो उसका कोई आलंबन होना चाहिए। नचा सद विषया का चेद बुद्धिर्जगति वीक्षते सर्वार्थ व्यभिचारेपि संविद व्यभिचारिणी। काचित बुद्धि जगति असद विषय न विषयते असत को विषय करने वाले बुद्धि नहीं है। और यदि कहेंगे व्यभिचार होता है प्रमाता प्रमाण प्रमेय सबका व्यभिचार हो जाए एक संबित अव्यभिचारी मानेगी सर्वार्थ अव्यभिचार भी संबित अव्यभिचारिणी संबित है एक अधिष्ठान संबित रूप ज्ञान 68 में किंच सर्वस्य मात्रादि अर्थ से व्यभिचार भी माता प्रमाता प्रमाण प्रमे सब व्यभिचार हो जाए व्यभिचार भी चिद वस्तु भावा भाव साधकम यहाँ वहाँ चाहिए चिद वस्तु के आगे विराम नहीं चाहिए व्यभिचारे भी वहाँ मात्रा देवता से व्यभिचारे भी चिद वस्तु भावा भाव साधकम भावा भाव साधक सारे वस्तु के भाव भाव का साधक अव्यभिचारी अस्ति चिद वस्तु तत्कथम कुटस्थम संविदेक संभ्रम नास्ति कैसे होगा सर्वात् व्यभिचार होने पर भी संविधि अभिचारिणी नन वेदांतेभ्यो न ब्रह्म प्रमिति तेषा विधि वैद्वर्येण अप्रामाण्यात् फिर वेदांत वाक्य में विधि नहीं उनसे अप्रमाणित तो ब्रह्म की प्रमिति नहीं होगी। नहीं वाक्यम किंचित विधि अस्पृष्टम मानम विधि रहित वाक्य अप्रमाण है अतो नास्ति ब्रह्म इति संबंध ग्रंथम अबुद्ध्यमान से चौद्यम निरस्यति संबंध ग्रंथ को नहीं समझने आने वाक्य फिर आक्षेप है ब्रह्म ही संबंध ग्रंथ में तो अच्छी तरह से विचार हो गया है फिर नहीं समझ में वाले आक्षेप करता है तो उसका निराश करते नच नचा पिहागमा भासो शोधना लक्षण त्वतः क्रियार्थिरविशिष्टत्वाद् विद्यार्थोक्ते परात्मनि। न च यहापि यः अचोदनालक्षणत्वतः आगमाभास इति न क्रियार्थिरविशिष्टत्वात् परात्मनि विद्यार्थोक्ते पूर्वपक्षी कहता है ये आगम नहीं आगम आभास कस्मात् अशोधनालक्षणत्वात् शोधनालक्षण नहीं है विधि अस्पृष्ट है शोधनालक्षण धर्म इसमें तो विधि है ही नहीं अशोधनालक्षणत्वात् विधिरहितत्वात् आगम आभास उपनिषद वित्त न क्रियार्थिर अविशिष्टत्वात् क्रियार्थ ही वाक्य ही ब्रह्म वाक्यानाम अविशिष्टत्वात् बराबर है। विद्यार्थ होते हैं पर आत्मनि विद्या, विद्या के लिए कहा क्या वेदांत वाक्य। चकार अवधारणार्थ न च नैव ब्रह्मात्मनि तत्त्वादि विधि शून्यत्वाद अचोदना लक्षण के तत्त्वादि वाक्य विधि शून्य उनसे आगमा भाषो न मानम प्रमाण नहीं आगमा भाषे इत्यपि नैव युक्त है, ठीक नहीं। इत्यत्र क्रियार्थे चेद इत्यादि भाष्य उत्तम हेतु क्रियार्थेश्च अविशेषाद विद्यार्थानां क्रियार्थेश्च अविशेषाद विशेष विद्यार्थान ऐसे पाठे ये तो टीका है। मूल में क्या दे दिया नहीं वो तो ठीक है, यहाँ दिया क्या क्रियार्थेश्चेद इत्यादि भाष्य उत्तम हेतु भाव क्रियार्थेश्चेद इत्यादि भाष्य में क्रियार्थेश्चेद ऐसे तो नहीं ना, टीका में यहाँ दिया क्रियार्थेश्चेद इत्यादि भाष्योक्तम हेतु भाव क्रियार्थेश्चेद इत्यादि चेत इत्यादि है क्या इन्हें क्रियार्थेश्च आगे नहीं नहीं ये जो टीका में इत्यत्र क्रियार्थेश्चेद इत्यादि ना क्रियार्थेश्चेद इत्यादि चेद चेद क्रियार्थेश्च इत्यादि नहीं चेद हाँ चेद कैसे हुआ चेद इत्यादि कहें तो क्रियार्थेश्चेद ऐसा होना चाहिए भाष्य में, भाष्य में क्रियार्थेश्च है क्या होना चाहिए क्रियार्थेश्चेद इत्यादि चे इत्यादि कहेंगे तो दी नहीं रहेगा तो ठीक होता है। टिप्पणी में तो दे दिया क्रियार्थेश्च अविशेषाद क्रियार्थेश्चे इत्यादि चे इत्यादि होता ना चे दी नहीं रहता तो ठीक है दी एक अधिक है क्रियार्थेश्चेद इत्यादि भाष्य उत्तम है तुम्हारा क्रियार्थेश्चेद तो कोई वाक्य है क्या आगे पीछे हाँ इसे टिप्पणी में दिया क्रियार्थेश्च विशेषाद विद्यार्थ ये वाक्य तो है क्रियार्थ रीति तो इसमें जो टीका में दे दिया उसमें हो सकता है दी अधिक आ गया दी हाँ है तुम्हारा क्रियार्थी अविशिष्टत्वाद विद्यार्थ परमात्मा ने सिद्ध साध्यार्थत्वेन वैषम्याद अविशिष्टत्वम अनिष्टमिति आशंक्य विवक्षितम अविशेषमाह। पूर्वपिछि कहता है सिद्ध साध्यार्थ वेदन वेदांत वाक्य से तो कहें तो सिद्ध ब्रह्म विषय का और कर्मकांड तो साध्य विषय के ऐसे वैषम्य हो गया, सिद्ध वस्तु कहने पर प्रमाण नहीं हुआ तो साध्य वस्तु कहेगा कर्मकांड तो बस क्रियार्थ वाक्य से अविशिष्ट कैसे हुआ अविशिष्टत्वम अनिष्टम नहीं इति आशंक्य। अविशेष क्या कहते हैं ज्योतिषमादि के ज्योतिषमादि का यद्वद् विशिष्टानेक साधना एवं क्रम प्रयुक्तांगा तथा चैवं फला क्रिया यद्वत् ज्योतिषमादि का अनेक साधना एवं क्रम प्रयुक्तांगा एवं फला क्रिया तथा च एवं फला क्रिया एवं विशिष्ट अनेक साधना एवं क्रम प्रयुक्ता तथा च एवं फला क्रिया आगे आगे के सत्संबंध है तो ये ऐसे विशिष्ट अनेक साधन है एकम प्रयुक्तानि अंगानि यस्या क्रियाया सा क्रिया एवं फल यस्या इस प्रकार ज्योतिषवादी क्रिया है सत्तर क्रिया इति संबंध ज्योतिषवादी क्रिया क्रिया इति अपूर्वम विवक्षते अच्छा क्रिया सदस्य अपूर्व ले लिया यद्वत इत्यस्य तथा च इति अत्र संबंध यद्वत तथा च एवं फल विशिष्टत्वम स्वरूपोपकारित्वम फलोपकारित्वम च, ये विशिष्ट हो गया कर्मकांड और उसे कर्म वाक्य वेदांत वाक्य स्वरूपोपकारित्वम फलोपकारित्वम च। पंचम उत्तम प्रकार परामृष्टम एवं इत्यादिष्टम, पंचम अध्याय में कहा गया एवं पराम फलोपकारी अंग अथवा स्वरूपोपकारी अंग किसने ज्योतिषम आदि में एवं कर्म प्रयुक्त आदि विशिष्टत्व कहा। यद विशिष्ट होने के साधना विशिष्टत्व क्या है, कोई स्वरूपोपकारी अंग कोई फलोपकारी अंग, इस प्रकार है। विद्युदेशत विश्वजी न्यायादित दिनाच सिद्धम अधिकार परामर्शित एवं फला क्रिया, एवं फलम यस्या क्रिया है सा एवं फला क्रिया। एवं फला क्या है, कहीं तो विधि वाक्य में है विद्युदेशत द्विविधि वाक्य से फल कहा गया, विश्वजी न्याय न्यायादिनाच जहाँ विधि वाक्य में फल है एवं फला हो गया, विधि वाक्य में फल नहीं तो क्या होगा, फल है ना नहीं, फल है किस प्रकार विश्वजन्याय से, इसे विधि उद्देश्य तो होता है विधि वाक्य आदम विश्वजित न्यायादिता देना च विश्वजित न्यायाद और एक रात्रि सत्य न्याय से सिद्धम अधिकारम प्रसिद्ध फल एवं फला इत्यादि। आगे अपूर्वाधिकरण न्याय सूचयती अपूर्वाधिकरण अपूर्वमुचती प्रभाकर मतरीत्या नियोग विशेषक शाब्दबोध अभिप्राय। पंचम प्रकार दिया जो पंचम उक्त है, पंचम में क्रम दिया कर्म, पंचम कर्म होता है मुख्य होता है, श्रुति अर्थ पाठ पाठकर्म मुख्य प्रवृत्ति, श्रुति अर्थ पाठक्रम मुख्य प्रवृत्ति, तो पंचम क्या होता है मुख्य होता है, इसे पंचम प्रकार क्रम दिया ना, पंचम मुख्य होता है। प्रमाण भेद शेषत्व, प्रमाण भेद शेषत्व प्रवृत्ति क्रम पंचम, पंचम अध्याय नहीं पंचम अध्याय, हाँ पंचम उत्तर प्रकार क्रम, पंचम प्रकार क्रम तो ठीक है, ये पंचम अध्याय तो होना चाहिए क्रम। अच्छा देखना क्या क्रम दिया है, प्रमाण एवं क्रम प्रयुक्ता, हाँ क्रम तो प्रमाण पंचम अध्याय क्या ठीक है, पंचम अध्याय में क्रम ठीक है, एवं क्रम मतलब किस क्रम में अनुष्ठान करना है, श्रुति अर्थ पाठस्थान ये अलग है। विधि उद्देश्य प्रत्यक्ष व पठित फल है, विषय जहाँ फल नहीं है कल्पनीय हो गया। आगे सत्र का ठीक है, हम सत्र में हाँ अपूर्व अधिकरण न्याय, अपूर्व अधिकरण न्याय हाँ इतने दे दिया पंचम उसके साथ क्या दे दिया, अपूर्व अधिकरण तो दिया टिप्पणी इकहत्तर में अपूर्व अधिकरण, और क्रम आएगा सत्र में वो विधि उद्देश्य इत्यादि सत्र का है ना, विधि उद्देश्य तो मूल्य में कहाँ आया न टीका में, विधि उद्देश्य तो टीका में आया, टीका में हाँ टीका में विधि उद्देश्य आया एवं फला के लिए, उसके पर ये टिप्पणी दिया है, किंतु जो दो नंबर टिप्पणी उसके बाद अलग है केवल एक वाक्य अपूर्व उच्यते थे प्रभाकर मत रीत्या नियोग विशेष्य का शब्द बोध अभिप्राय, नियोग के लिए अपूर्व कहता है और निजो अपूर्व दिया ना अपूर्वाधिकरण, तो प्रभाकर मत के अनुसार नियोग विधि विधिलिंगा लिंग का अर्थ नियोग अर्थ इसके अभिप्राय से कहते। अन्य प्रमाणा विषया वाक्यादेवावगम्यते यथा तथेह पूर्वादि वस्तु तेरेव गम्यते, अन्य प्रमाण अभिषय अन्य प्रमाण अन्य प्रमाण अभिषया क्रिया अन्य प्रमाण अभिषया अन्य प्रमाण साविषया अन्य प्रमाण षष्टी करने तो नहीं, अन्य प्रमाण विषय करेंगे तो क्रिया है ना, एकवचन करना है विषय के से, विषय से तो पुल्लिंग होता है एकत्र में। परवलिंग तत्व से ना, लिंग तत्व समास करें तो परवलिंगम पुल्लिंग होगा। वाक्यादि तो यथा तथा यह अपुरादि वस्तु तेरे गम, अपुरादि वस्तु तेरे गम्यते। दृष्टान्त मनोदा दाष्टान्त यथा, ये हो गया दृष्टान्त हो गया यथा, दाष्टान्तिक यथा। अन्य प्रमाणा विषया वाक्यादि अवगम्यते, अन्य प्रमाण विषया क्रिया वाक्यादेव अवगम्यते, वाक्यादेव अवगम्यते अन्य प्रमाण से अविषय जो क्रिया, अन्य प्रमाण विषया, अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं वाक्य से ज्ञान होता है, प्रमाणांतर अनधिगत वस्तु का ज्ञान होता है। अन्य प्रमाण विषय करने के बाद क्रिया स्त्रीलिंग होने से उसके अनुसार वाक्य संस्कार, क्योंकि समास करने के बाद अन्य प्रमाण वो उसमें क्या विधेयगत लिंग होता है कहीं कहते हैं तो विधेय, हाँ ऐसे शीतम ऐसा सा के लिए तो हो गया, ये शीतम को तो स्त्रीलिंग नहीं कर सकते। शीतम यस्या प्रकृति जलस्य, जलस्य प्रकृति सा प्रकृति जलस्य, शीतम यस्या जलस्य प्रकृति सा जलस्य प्रकृति, सा प्रकृति के अनुसार स्त्रीलिंग कर दिया यत शीतम सा। समास आने पर समास में परवलिंग दत्ता तत्पुरुष है ना, तो समास होने पर विषय परपद है पुल्लिंग है तो समास ही पुल्लिंग होगा ना। अन्य प्रमाण अविषया वाक्यादि अवगम्यते, अवगम्यते तो नहीं बहुजन करने के लिए, अवगम्यते है ना। अन्य प्रमाण से अविद्यमान विषय नहीं, क्रिया नहीं, अविद्यमान विषय से प्रमाण से तत्प्रमाण अविषया, अविद्यमान विषय से तत्प्रमाणम अविषयम, किंतु अन्य प्रमाण, अन्य प्रमाण और अविषय प्रमाण है तो अविषय तो नहीं होगा। हाँ तो ऐसे व्यक्ति माने की क्रिया के लिए कहना है अन्य प्रमाण अविषय देश को, ऐसे आर्ष प्रयोग मान सकते कुछ नहीं। अन्य प्रमाण अविषय क्रिया वाक्यादेव अगम्यते, कर्म सब वाक्य से ज्ञान होता है, जो अन्य प्रमाण से ज्ञान अन्य प्रमाण का विषय नहीं। प्रत्यक्षादि प्रमाण का अभिषय यागादि क्रिया वाक्याद अवगम्यते, यथा तथा यह अपूर्वादि वस्तु होते एवं गम्यते, अपूर्वादि वस्तु कथन क्या ब्रह्मादि का ज्ञान होता है। तथा यह शब्द मोक्ष प्रकरण, तथा यह मोक्ष प्रकरण में वदन उक्ते अनेन संबंध्यते, अपराधी मुख्य प्रकरण वदन, यह शब्द मुख्य प्रकरण वदन उत्तरित अनेन संबंध है। मुख्य यह उक्ते है, यह उते है, यह मतलब मुख्य प्रकरण उते है, अपराधी वस्तु उते, यह यह मुख्य प्रकरण अपराधी वस्तु उते है, इसके साथ संबंध मुख्य प्रकरण में अपराधी वस्तु कथनाद ए गम्यते, तो यथार्थ होगा ज्ञान होगा। अपराधी यह का अर्थ मुख्य प्रकरण है, तथा का अर्थ यह, यह शब्द मोक्ष प्रकरण वदन, यह शब्द मोक्ष प्रकरण को होता हुआ उत्तरित अनेन संबंधित, यह उक्ते है, यह उक्ते का अर्थ क्या अर्थ होगा मुख्य प्रकरण उक्ते है, यह शब्द मोक्ष प्रकरण को कहता हुआ उत्तेह के साथ संबंध होता है। यह का यह उत्तेह, यह उत्तेह है, यह का अर्थ क्या करेंगे? मुख्य प्रकरण यह शब्द मुख्य प्रकरण अर्थ को होकर के उत्ते के साथ संबंध अर्थात मुख्य प्रकरण उत्तेह अपूर्वादी वस्तु कथन किया, अज्ञात वस्तु का ज्ञान ज्ञान होगा। कतर अपूर्वादी वस्तु क्या है? अपूर्वम अनपरम अनंतरम इत्यादि विशेषितम वस्तु ब्रह्म। अपूर्वादि वस्तु अपूर्व मतलब अदृश्य नहीं, अपूर्वम आदि से अपूर्वम अनपरम अनंतरम इत्यादि विशेषणयुक्त वस्तु ब्रह्म, ब्रह्म कथनाथ ब्रह्म कथन उक्ते है ये भी हो गया। जैसे कर्मकांड के साथ दोनों में विवक्षित साम्य क्या हुआ? कर्मकांड में अन्य प्रमाण का अविषय क्रिया कही जाती है, इस पर यहाँ भी जो अपूर्व अनपराधी अन्य प्रमाण नहीं मोक्ष प्रकरण में ब्रह्म कहा गया, जो अन्य प्रमाणांतर अभिषेक कहा गया, दोनों में बराबर है। अपूर्व अनपर कहने ब्रह्म का विशेषण है, ये अपूर्वादि वाक्य लेना ब्रह्म का विशेषण अपूर्वम अनपरम। अपूर्व अर्थ है जिसका पूर्व कारण नहीं है, अनप्रकार से जिसका कार्य नहीं, कार्य रहित कारण रहित, यह ब्रह्म को कहता है ब्रह्म अपूर्वम अनपरम। ब्रह्म अपूर्व मतलब किसी का कार्य नहीं, अनपरम मतलब ब्रह्म का कोई कार्य नहीं, अपूर्वम अनपर इत्यादि ब्रह्म है। अपूर्वादि वस्तु कौन से? अपूर्वम अनपरम इत्यादि वस्तु ब्रह्म। अपूर्वम अनपर अनंतरम अंतर अबाह्यम अनंतरम अबाह अंदर बाहर रहित रहित इसे विशेषित विशेषण युक्त वस्तु ब्रह्म कहा गया। नन बुद्धि उत्पत्तिर अविशेषाद अनुत्पत्ति रूपा प्रामाण्यम तत्वमादर मा भूत। कर्मकांड से जैसे बुद्धि उत्पत्ति होती है ऐसे वेदांत वाक्य से बुद्धि उत्पत्ति होगी, तो अनुत्पत्ति रूप अप्रामाण्य नहीं होगा। बुद्धि उत्पत्ति एक एक है ना मिथ्यात्व अज्ञान संशय ही, एक भ्रम ज्ञान होगा, एक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी अनुत्पत्ति। अप्रमाण वाक्य से बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी, किंतु यहाँ दोनों में क्या हुआ? कर्मकांड से बुद्धि की उत्पत्ति अनुत्पत्ति नहीं है, और तत्वमसी आदि वाक्य से अनुत्पत्ति रूप प्रमाण नहीं। क्या दिया? बुद्धि अनुत्पत्ति अविशेषाद, बुद्धि उत्पत्ति बराबर है कर्मकांड से और उपनिषद से, अनुत्पत्ति रूप अप्रामाण्य तत्वमादि महाभूत। तत्वमसी में अनुत्पत्ति रूप अप्रमाण नहीं है, किंतु विपर्यास रूपम संशय रूपम वास्ति मिथ्यात्व संशय अज्ञान नहीं होने पर मिथ्यात्व संशय है। तत्वमस्यादि वाक्य से ज्ञान उत्पन्न होगा, किंतु ज्ञान भ्रम है अतः संशय होगा, अनुत्पत्ति नहीं होने पर संशय विपरीत भ्रम है। इति नेत्या नच नच वाक्याद विपर्यस्ता यदि वा संशयात्मिका बुद्धिरुत्पद्यते अस्माकं यथा भूतार्थ बोधिनः। अस्माकं यथा भूतार्थ बोधिनः वाक्याद यथा भूतार्थ बोधिनः वाक्याद विपर्यस्त वा संशयात्मिका बुद्धिर् न उत्पद्यते। यथाभूतार्थ वाक्य से ब्रह्मज्ञान संशयान नहीं होता है अस्माकं। अधिकारिणाम एक रूप अबाधित बुद्धि उत्पत्ति हेतु मह, एक रूप अबाधित बुद्धि होती है संशय नहीं, अबाधित है अस्माकं, विपर्यस्त नहीं संशय भी नहीं, वाक्याद उत्पत्ति आगे ते तरी न च यहा आगमाभास इतत्र उक्तमेव चोद्य समाधिभ्याम वक्तुम न च यह आगमा भाष 69 में पूर्व पुरुष में अंतिम था न च यहाँ आगमा भाषो चोदना लक्षण तथा क्रियार्थिराविशिष्टत्वाद विद्यार्थोक्ते परात्मने आया था, इसको स्पष्ट करने के लिए उक्तमेव चोद्य समाधिभ्याम वक्तुम, उसको कहने के लिए तत्वादि वाक्येषु नियोग अभावात अयुक्ता मान्यता इति चोदयति। फिर वही कहते जब विधि नहीं तो प्रमाण नहीं होगा कार्य इति, कार्याभावादयुतं चेन् नुक्तिबुद्धिस्तथार्थतः भावनार्थस्य नैवेह भाव्यर्थत्वात्तथार्थता किन्तु मानार्पितत्वात् सा यथा भूतार्थतेष्यते कार्याभावात् अयुतम चेत वेदांत वाक्य में कार्य नियोग नहीं उनसे अयुतम चेत प्रामाण्यम इति चेन न उक्ति बुद्धे तथार्थतः उक्ति शब्द बुद्धि तथा यथार्थे भावनार्थस्य यह भाव्यार्थत्वात् तथार्थता न भावनार्थ भाव्य तथा है भाव्य है कार्य रूपों से यथार्थता इति न हाँ भावी अच्छा भावी अर्थ भाव्य भावी अर्थ भाव्य अर्थत्वात् भावी भावी अर्थ मतलब भावनार्थ से व भावी अर्थत्वात् यथार्थता इति न भावी भावी साध्य अर्थ में भावी भवति भावी स्वभाव से भावी मतलब भाव्य साध्यार्थ साध्यार्थ को होने के कारण भावनार्थ प्रमाणित न किंतु मानार्पितत्वा सा यथाभूतता इष्यते प्रमाण अर्पित होने के कारण यथार्थ है न कि केवल साध्य अर्थ को होने से यथार्थता इतना यथार्थ कर्मकांड यथार्थ है साध्य अर्थ को होने के कारण इतना किंतु मानार्पितत्वा प्रमाण से अर्पित होने से यथार्थता है विद्यार्थानां क्रियार्थे वाक्य वैधर्म दुषयति पूर्व पीछे ने वैधर्म कहा विद्यार्थ में विधि नियोग नहीं है न उक्ति बुद्धि तथार्थ तो बुद्धि तथार्थ है वाक्योत्थ बुद्धे रे वाक्योत्थ उक्ति है वाक्य शब्द उक्ति बुद्धे वाक्य जन बुद्धे तथार्थत्व वाक्योत्थ बुद्धे रे यथार्थत्वाद वेदांत वाक्य जन बुद्धि यथार्थ है नियोगाभावेपि वाक्य प्रामाण्यम अविरुद्धम विधि नहीं होने पर भी यथार्थ है नहीं तनिष्ठत्व तत्प्रयोजकम कार्य निष्ठ होगा तो प्रामाण्य के प्रयोजक ऐसा नहीं स्वर्ग काम सिकताम भक्षेत इत्यादि व्यभिचारा यहाँ भक्षेत कार्यार्थक हो जाएगा तो प्रमाण हो जाएगा स्वर्ग काम सिकताम भक्षे इत्या नहीं होगा किंतु अज्ञात ज्ञापकत्व तस् सर्वात्र व्यभिचार अज्ञात ज्ञापकत्व ही तब प्रामाण्य प्रयोजक सर्वत्र अभिविचार प्रामाण्य के प्रयोजक अज्ञात ज्ञापकत्व अनुष्ठेयापेक्षा मंत्रेण वस्तुनि शब्द धियो तथार्थत्व कथम पूर्व पीछे कहता है अनुष्ठेय अपेक्षा के बिना अनुष्ठेय कुछ नहीं करेंगे तो वस्तु में केवल सिद्ध वस्तु में शब्द धिय तथार्थत्व शब्द धियो शब्द और बुद्धि यथार्थ कैसे होगा इत आशंक्य तयोर विषय तथार्थार्थम तदपेक्षा स्वप्रामाण्यर्थम वा तयोर शब्द और बुद्धि शब्द दियो शब्द बुद्धि विषय यथार्थ होने के लिए अनुष्ठेय अपेक्षा तदपेक्षा अंत अनुष्ठेय अपेक्षा अथवा स्वप्रामाण्यर्थम वा शब्द और बुद्धि में विषय तदपेक्षा अनुष्ठेय अपेक्षा विषय तथा विषय यथार्थ होने के लिए अनुष्ठेय की अपेक्षा है अथवा प्रामाण्य के लिए अनुष्ठेय की अपेक्षा दो हो गया विषय यथार्थ होने के लिए अनुष्ठेय की चाहिए आवश्यकता है या प्रामाण्य के लिए अनुष्ठेय की अपेक्षा है दो का विकल्प आद्य जी कहें विषय सत्य होने के लिए अनुष्ठेय की अपेक्षा यदि दूसरी थी भावनार्थ से नहीं भाव्य अर्थ भाव्य अनुष्ठेय करके साध्य अर्थ होने के कारण प्रमाण ऐसा नहीं भावी का अनुष्ठेय लेकर के ये आगे आदि यह थी कर्मकांड होती कर्मकांड में कोई साध्य याग आदि साध्य याग आदि करेंगे तो इसलिए वाक्य प्रमाण वाली बात नहीं प्रयोग प्रत्यय विशेष से कर्तव्यार्थ से तथार्थत्व प्रयोग प्रत्यय विषय प्रयोग ज्ञान विषय कर्तव्य अर्थ होने से यथार्थ होगा इति न, इति न कर्तव्य अपेक्षा कर्तव्यता अपेक्षा नहीं हुआ यथार्थ होने तथार्थत्व कर्तव्यता अपेक्षा न किंतु मानगम्यत्वाद प्रमाण गम्य होने से यथार्थ है किंतु मानार्पितत्वाद मानार्पितत्व का अर्थ कर दिया मानगम्यत्वाद अन्यथा विप्रलम्भक वाक्य भी तथा प्राप्ति विप्रलम्भक वाक्य कौन है स्वर्ग काम शिकता भक्ष्य उसे भी विधायक है ये प्रामाण्यापति है। द्वितीय अंत से द्वितीय क्या कहेंगे सब प्रामाण्य के लिए कोई अनुष्ठेय चाहिए साध्य चाहिए विधि जीते नाम नापि नापि तद्धिषणायाश्च कार्यत्वास्या तथार्थता प्रमाणाभिजनादेव यथा भूतार्थता धियः नापि कार्यार्थत्वा तद्धिषणाया यथार्थता कार्यार्थ को होने के कारण उसकी बुद्धि यथार्थ है विषय कार्य अनुष्ठेय साप होने के कारण बुद्धि यथार्थ है इतना न क्योंकि यथाभूतार्थता ध्येय यथाभूतार्थता प्रमाणाभिजनादेव प्रमाणजन अभिजन है उत्पत्ति कारण अभिजन का उत्पत्ति कारण प्रमाणम अभिजनम यस्याधीय साधि प्रमाणाभिजना प्रमाण से उत्पन्न होने से बुद्धि यथार्थ है बुद्धि को यथार्थ क्यों कहेंगे प्रमाण से प्रमाणजन्यवाद प्रमाणम अभिजनम यस्या बुद्धि जिस बुद्धि प्रमाण से उत्पन्न हुए प्रमाण उत्पत्ति कारण प्रमाण से जो उत्पत्ति होती है वो यथार्थ है अर्थात धिय यथाभूतार्थता प्रमाणजन्यवाद न तो कार्यत्वात् कोई बुद्धि यथार्थ होगी उसका कोई कर्तव्य है अनुष्ठेय इसलिए यथार्थ ऐसा नहीं प्रमाणजन्यवाद एवं कर्तव्यता तो शिक्षता आदि वाक्य में कर्तव्य तो हो जाने ऐसा नहीं तो उत्तर में उक्ति समुचार्थ चकार उक्ति के अंदर शब्द चकार क्या है कहा तद्धिषणाश्च तदुक्तेश्च बुद्धि और शब्द उक्ति समुचार्थ शब्द और बुद्धि प्रमाण है कार्य होने के कारण उनसे होने के कारण इतने ना तो प्रमाण से उत्पन्न होने के कारण शब्द प्रमाण है प्रमाण से उत्पन्न से ज्ञान कार्यत्वा तद विषयत्वाद यावत कार्य विषयत्वाद कार्यत्वात्म तो कार्य विषय कौन से शब्द बुद्धि यथार्थ इसे न तथार्थता का था प्रमाणता प्रमाण शब्द अर्थ ज्ञान प्रमाण होगा कार्य विषय कौन से इतने न यथाभूतार्थता भी तथैव प्रमाणता यथाभूता तो प्रमाणत्व कस्मात प्रमाण अभिजना देव यथाभूतार्थता धी ग्रहणम उक्ति उपलक्षणम यथाभूतार्थता धीय बुद्धि में यथार्थता प्रमाणजन्यता देव धीय उक्तश्च उक्ति भी शब्द भी तत्व से वाक्य भी यथार्थ है प्रमाणजन्य प्रमाण सब प्रमाण होने से तथार्थता प्रमाणता प्रमाणता कर्तव्यार्थ विषय प्रयोगाधेर कर्तव्यार्थ विषय प्रयोगाधेर नानुष्ठेय विषयत्वात् मानत्वम् कर्तव्यार्थ विषय कर्तव्यार्थ विषय प्रयोगाधेर कर्तव्यार्थों को विषय करने वाले जो प्रयोग और कर्म अनुष्ठान आदि से शब्द बुद्धि कर्तव्यार्थ विषय का शब्द प्रयोग आदि से कर्तव्य विषय बुद्धि कर्तव्यर्थ को विषय करने वाले शब्द प्रयोग किया यजेत आदि से कर्तव्यार्थ विषय का बुद्धि न अनुष्ठेय विषयत्वात् मानत्व साध्य विषय को होने से प्रमाण हुआ शब्द और बुद्धि शब्द बुद्धि कर्तव्यार्थ विषय का जो शब्द प्रयोग और ज्ञान अनुष्ठेय साध्य विषय को होने के कारण प्रमाण हुआ इतना किंतु प्रमाकरणत्वा तद्जन्यत्वाच प्रमाकरणत्वा शब्द से यथार्थता शब्द के लिए प्रमाकरणत्वात् प्रमाणत्वात् और बुद्धि के लिए प्रमाणजन्यत्वाच यथार्थता बुद्धि यथार्थ क्यों प्रमाणजन्यत्वात् शब्द यथार्थ क्यों प्रमाकरणत्वात्, वही जो तज्जन्यत्वात् उसको दिया है प्रमाण अभिजना देव, अन्यथा अति प्रसक्ति तादवस्थ्यात्, नहीं तो यदि कहेंगे कर्तव्यार्थक हो जाएगा तो यथार्थ हो जाएगा, तो सिकता भक्षण वाक्य में भी प्रमाण तो आ जाएगी अति प्रसंग। अतो अनुष्ठेयत्व मानत्व अनुपयुक्तम, प्रमाण होने के लिए अनुष्ठेय होना चाहिए, इसे कोई प्रमाण नहीं। किंच कार्यनिष्ठत्व न प्रामाण्य तनिष्ठत्व प्रामाण्यम तस्मृत सति तनिष्ठता इत अनुना सद अज्ञात ज्ञापकत्वमेव प्रामाण्यम। कार्यनिष्ठत्व न प्रामाण्य, कार्यनिष्ठ होने के कारण प्रामाण्य हुआ, और तनिष्ठत्व तनिष्ठत्व प्रामाण्यम प्रामाण्य से तनिष्ठता। यदि कार्यनिष्ठत्व न प्रामाण्य कहेंगे, पहले कार्यनिष्ठत्व प्रामाण्यम तस्मिन् सति प्रामाण्य सति कार्यनिष्ठता प्रमाण कार्यनिष्ठ होगा, ये अनुन्यास होने से वस्तु तो अज्ञात व्यापकत्व में प्रामाण्यम, अज्ञात ज्ञापकत्व न प्रामाण्यम। अतः यागादि इष्टोपायत्व से यागादि में भी जाएगा, इष्टोपाय तो मानांतर अयोग्यता तो अज्ञात ज्ञापकत्व है, तदेव विधि कांडमेय विधि कांड का प्रमेय हो जाएगा यागादि इति मत्वा अन्योन्य अन्योन्याश्रयता दोष कार्य प्रामाण्यवादिन प्रमाणाधिगतो सत्यां पुंसो मेयानुरोधतः अनुष्ठेयो ननुष्ठेय इति पश्चान्मतिर्भवेत्। प्रमाणाधिगत नहीं अनु कार्य प्रामाण्यवादिन अनुन्यासात दोष कार्य तो सती प्रामाण्य प्रामाण्य सती कार्य विषयकत्व साध्य विषयकत्व अनुन्यास है कि तो फिर कैसे होगा प्रमाणाधिगत सत्ता मे अनुरोधतः अनुष्ठेय अनुष्ठेय इति पश्चात मतृ भवे थे। पहले प्रमाणाधिगत होने पर प्रमाण से ज्ञान होने के बाद मेय के अनुसार ये अनुष्ठेय अथवा अनुष्ठेय इति मत पश्चात भवति पुंस पुरुष की बुद्धि के अनुष्ठेय है अथवा अनुष्ठेय है। यागादि कर्म ही तो अनुष्ठेय है, सिद्ध वस्तु है तो प्रमाण से ज्ञान हो गया तो अनुष्ठेय है। कुतस्तरे कार्याकार्यधि कार्याकार्य बुद्धि कैसी त्यासंख्य मानस ईसा पुंस की होती संबंध ग्रंथ उत्तर पहले कहा था प्रमाणाधिगत सत्याम फिर पश्चात अनुष्ठेय अनुष्ठेय पश्चात बुद्धि। किंच अध्यक्षम विरुद्धानिकारवता कुंभादीना बोधक मान दृष्टम प्रत्यक्ष विरुद्धानिकारवता अनेक कार्य वाले कुंभादिका बोधक प्रमाण प्रत्यक्ष तथा वेदवाक्य में भी सिद्ध साध्य और एक रूपम दृश्यते सिद्ध साध्य दोनों में वेदवाक्य प्रमाण है तद अज्ञात ज्ञापकत्व अविशेषा दोनों में अज्ञात ज्ञापकत्व रूप समान है विषय उसका कोई अलग हो सकता है जैसे प्रत्यक्ष में अलग अलग प्रकार है विरुद्ध अनेकार बताम कुंभादीन अनेकार ज्ञान होता है प्रत्यक्ष अविषय उभयत्र प्रामाण्यम अविशिष्टम सिद्ध साध्य दोनों विषय का एक रूपम एक रूपम यतो मानम विरुद्धानेक रूपिणाम भानुवत बोधकम दृष्टम नातो अनुष्ठेयतो मिति। यतो विरुद्धानेक रूपिणाम एक रूपमानम भानुवत बोधकम दृष्टम अतः अनुष्ठेयतः मिति इति न अनुष्ठेयत्वाद मिति इति न प्रमिति अनुष्ठेयन से प्रमित नहीं प्रमाणतः अनेक रूपी का ही बोधक होता है सूर्य के समान ननु पेप्सा जिहा से शास्त्रा जायते प्राप्तमिच्छा हतुमिच्छा तत्स्य कारकत्वात् न क्वचित् अभिमानता। जहाँ प्राप्त करने की इच्छा त्याग करने की इच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो प्रमाण नहीं होगा। न क्वचित् अभिमानता तत्व से कारकता न क्वचित् अपि मानता, अन्यत्र कहीं प्रमाण नहीं होगा। भानुवत बोधकम, भानु जैसे प्रेक्षा जिहासा नहीं हो तो भी सबको बोधन करता है। किंच किवेमतम परेष्ट कार्याद अन्यत्र मानम, अन्य विषय में प्रमाण मानत्वा चक्षुरादिवतम, चक्षुरादि प्रमाण वो कार्य के लिए नहीं, वो तो अन्यत्र सिद्ध वस्तु के लिए प्रमाण है। यदि विवक्षा नातः मनुष्यतः प्रमितित न तत्र कार्यवादी ब्रह्म वाक्यगम्यम पदगम्यवादी थे विकल्प दिशयति। अभी प्रभाकर कहते ब्रह्म वाक्यगम्य अथ पदगम्य ननुवाक्य प्रमाणत्व मननुष्ठानतो भवेत् पदानां संहतिर्यस्मान् न दृष्टेह क्रियां विना। अननुष्ठानतो अवाक्य प्रमाणत्व भवेत्, वाक्य प्रमाण तो इसमें नहीं ब्रह्म में, अवाक्य प्रमाणत्व वाक्य प्रमाणत्व न। यस्मात् पदानां सहति क्रियां बिना यह न दृष्टा, पदों का संघात मेलन क्रिया के बिना नहीं होते है यहाँ, इसलिए ब्रह्म एक वाक्य क्रिया के नहीं होने से वाक्य प्रमाणत्व इसमें नहीं है। नाद्य अवाक्य कार्य से वाक्यगम्य तो वाक्यगम्य तो कार्य होगा, ब्रह्मण अकार्यत्व न वाक्यगम्यता तदगम्यता। ब्रह्मण अकार्यत्व अकार्यत्व भी वाक्यार्थ तो क्यों नहीं होगा, अतः पदानाम संहति क्रिया बिना न दृष्टा, क्रिया के बिना पदा संहत नहीं। ब्रह्मणश्चेद एक कार्य ब्रह्मणश्चेद अकार्यत्व तथा तद विषय वेदांतेषु क्रियापद अभावात्, तो कार्य है तो क्रियापद नहीं, क्रिया मतलब विधि आदि पद संघत्य अयोगा तो पद संघात नहीं होगा। वाक्यासिदे वाक्य सिद्ध नहीं होगा, न तस्य तदर्थता ब्रह्मण तस्य ब्रह्मण वाक्यार्थता न। लोकवेदोर न क्रियापदमंतरेण यस्मात् पदानाम इत्थ संहति, क्रियावाचक पद क्रियापद मत क्या नियोगवाचक विधि वाक्य के बिना पद का संहति नहीं। तस्माद् वेदांतेषु क्रियापद शून्येषु नास्ति, सामान्य क्रियापद कहेंगे तो अस्ति अस्मित है, शून्येषु नास्ति पद संहति योजना। यहाँ भी क्रियापद से सामान्य क्रियापद लेकर कहेंगे, क्रियावाचक हो तो वही शुरू किया कर्म के लिए, तो ये कहेंगे कर्म के बिना भी हो सकता है क्रिया के बिना। अच्छा ये हो गया, ठीक है।